kei yo kozongani sute na sili na yebi soki ya libela na lingi toyokana motema mokita mbala ya liboso yo kendeki motako oyebi yo moko soki nasalaki molende te sheri nde nozongaki te yokei yo kozonga lisusu te na sili nayebi soki ya libela nalingi toyokana motema mokita mbala ya liboso yokendeki motako yo moko oyebi soki nasalaki molende te sheri nde nezongaki te olobaki yo kozongela nga esika oyo wapi yo bamonaki yo na Bona que yo na uzungura na lingomba ya basi.